Ikusten duzu goizean argia hasten denean aieran patxar gainean. Etxe xuria, etxalde dega laboran txalur erdian. Traktur zahar bat atean, ardi tropa bat aldean, hanbizi ginen bakean. Naiz ezten gaztelua laboran txako lekua, noizbait batek hautatua. Milioiter di saltzen badute, erriaren zat da galdua. Arrangura du sortua, zertara doa mundua, galdu duguia zentzua. Eiande idoia matin ogoita iru urtekin aien gazte ametxekin. Etxe bat nahi lukete ukan aieran berean berdin, bainan diren presioekin kanpokoen presioarekin herrian bizi nahi ta ezin. Kostaldea gainezka dago uaina beti gorago hartu zemengo ta hango. Gure herrian azken urtetan egin dira etxe frango, baina nestea agarro izaitea jende gehiago eta bizi gutiago. Hau zabalik goazta turismoa da gure bazka, ez da ustekotan aska. Unatur biltzean aberatsak du bere dirua nungasta, saltzen dugu pei bazka ukaiten du arrakasta, baina nortik nola aska. Eta sukaldez sukalde eginen baginu galde, norda zinez horren alde. Nahi dugu egon gure lur etxe eta geroaren jabe, merkatua parez pare ezin deus egin talare, ez egon deus egin gabe.